Jak zwykle Andrea schodzi z anteny nieco później. Andrea długodystansowiec, kiedyś mówiło się, że Andrea długodystansowiec schodzi z anteny godzinę później. No, różnie to bywa. Jakieś 2 tygodnie temu mniej więcej w radioterapii akurat tak się stało. Dobrze, za wspólnie spędzone 2 godziny dziękuję bardzo serdecznie. Ja się jeszcze z tobą oczywiście nie żegnam. Zapraszam już teraz na radio, bo na Radio Młodych Bandytów już szybko ewakuuję się z realizatorki. Przechodzę do studia B, w którym kable Misiek naprawiał z Lukasem. Tam tak, naprawiali. Powinno już stykać. A jeżeli nie, to ja szybko będę to naprawiał. Trzymaj się bardzo, bardzo ciepło, chociaż oczywiście nie sugeruję, żebyś sobie już poszła czy poszedł. Jak najbardziej zostań z Radiem Friko, zostań na audycji Radio Młodych Bandytów, Radio Friko, bo łączy nas muzyka, ale łączą nas też różne inne rzeczy, które to oczywiście w audycji wyżej, wcześniej przeze mnie wymienionej na pewno się pojawią. Dobrze, bo zaczynam się kręcić, więc zaczynam mówić jak w Radiu Młodych Bandytów. Nie wiadomo o czym, nie wiadomo po co, wiadomo tylko do kogo. Oczywiście, że do ciebie. Do ciebie będziemy odzywać się przez najbliższe 2 godziny, tak więc na pewno słów będzie dosyć. Także niech wybrzmi jeszcze muzyka na koniec ode mnie, Spider's Web, Katie Melua. Bye bye. Radio Friko. Masz to za friko. Masz to za darmo. Radio Friko. No i miało nie być bye bye. Za 2 godziny będzie bye bye. If a black man is racist, is it okay? If it's a white man's racism that made him that way, 'cause the bully is the victim, they say. By some say they're all the same, 'cause the line between wrong and right is the width of a thread from a spider's web. The piano keys are black and white, but they sound like a million colors. Freako. Masz to za darmo. Bez abonamentu. Radio Freako. Masz to za Freako. Masz to za darmo. Bez abonamentu. Ha, i innych pierdol. Która godzina, pyta rodzina, jak kraj jest wielki, przeszli wzdłuż. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Zatem otwieram nasz program już! Ja jestem pan Tik-Tak, a to mój mały świat. Tak, tak, tak, to ja Tik-Tak, a to mój mały świat. witamy, witamy bardzo serdecznie w programie Radio Młodych Bandytów na antenie po prostu najlepszego internetowego Radia Friko. Jest na razie mały problem, dlatego że koledzy dopiero w tym momencie wchodzą do studia. Nie wiem dlaczego. Koledzy, dlaczego wy się tak spóźniacie? Słuchaj, nie, sorry, bo my byliśmy na pecie moment. To jest. Słuchaj. No. Ja musiałem prawe płuco, lewe płuco walnąć, bo już tak się... I ty jeszcze midzi. Nie, no dobrze. Nie, bo słuchaj, tam na korytarzu jest ta czerwona lampka, ja tak patrzę się, zaświeciło się czerwone. O cholera, o czymś chyba zapomnieliśmy. Program dzisiaj mamy. A to studia mamy. Iść, to program mamy. A bo my na antenie już. No my już jesteśmy na antenie, jak najbardziej, witamy wow, serdecznie. No? Pierwszy dzień września, teoretycznie pierwszy dzień szkoły, praktycznie to tak? Tylko dzisiaj chyba w Wadowicach świętowali. No, no, słyszałem w wiadomościach, że ze specjalnie no, Sebel Serwis nawet wypuścił specjalnie. Na szkole specjalnej. Tak. No, witamy, witamy serdecznie. Witamy, znaczy się. Odsunąć się tam trochę od tych mikrofonów, bo nie wiem dlaczego, ale strzelacie. Któren? NDJ na przykład. On jak zwykle strzela, to słuchaj. Bo przewalony jest. Piff, paf! Pani, Daddy. Dedik? Dedik? Paw Dedik. Dedik. Nie, ja... Dedik nas... 997. Nie no, ja dzisiaj spakowałem taką fajną piosenkę po pierwszym wejściu, a tam specjalna dedykacja dla wszystkich mistrzów polityki. Myślałem, że mnie cholera weźmie. To tak samo jak ja ostatnio zagrałem Hardcore Vibes, a tam this tak, song is dedicated. Tak, dokładnie, słyszałem. Nie no, ja no, tak słucham, mówię, o kurde, co ja zagrałem. A ja tak słucham, taka fajna stopa przesterowana hardkorowa, a za chwilę this song is dedicated. Nie no, taki dobry początek. To gorzej niż jakbym zagrał nieocenzurowany Bogini Oszustwa. No właśnie, no właśnie. W ogóle fajny serwis dzisiaj poszedł, Sebol znowu w kablach grzebał, nie? A co? Co się stało? No to jest serwis wypuszczam, a nie idzie, musiałem kable szybko przełączać. O ludzie! Ale żałoby wiedzieć, że już jest po 20, także... No i co z tego? Złapał nas taki pociąg. Opowiadać do nas. To tak. Można by rzec. Ciufcia AM! Ciuchcia AM? Ciuchcia to nie, no, teraz program to już, telewizji. Teraz no. My to już brzmimy nie jak AM, tylko jak FM, no co? Tylko że stereo no, jeszcze nie ma. Tylko że jeszcze ktoś musi przyjść i tam z tyłu przełączyć ten przełącznik, to może wtedy będzie stereo. Bo to, ja bym to mógł zrobić jutro na przykład przed 22. To wiesz co, to może lepiej przed 20. Ale mi się nie chce. Tylko nie wiem, co na to admin powie. Admin się zacznie dziwić, co mu tak z zasoby zżera. Dwa no, razy mocniej. Generalnie to się dyrektor zapyta. To niech dedyka kupi. Może i tak, może by się jeszcze z jakiś jeden przydał, sprzydał albo dwa, ale one się rozmnażają ponoć, także to jest dobry biznes. Jak króliki, panie. No to niech się przydadzą i będziemy rozmnażać. Się dowiedzieć, ile ich tak na takim jednym miocie się znajduje. Na jednym gniocie? A może na jednym wymiocie? A może na jednym... Jak droszcze rozmnażają... Ja na kolacji byłem, no. Smacznego, ale słuchajcie, to może o to chodzi, że jak droszcze rozmnażają się przez pączkowanie, to dedyki rozmnażają się przez wymioty. Smacznego. Pozdrawiamy. Ciuchcie FM. No. AM, bo oni to... AM. Słuchaj, tak, znając, no znając techniczne możliwości mistrza technojazdy, to oni tam, wiesz, będą mieli tą gałę od górnych częstotliwości przykręconą tak, że to będzie AM. Tak. Wszystkie stacje internetowe statystyki mają podkręcane, tylko nie radio... Ciuchcia. Tam nie będzie czego podkręcać. No właśnie, no wiesz, oni będą jakoś musieli tam, wiesz, do pieca dowalić, żeby to jakoś jechało. No, a ty, to, ta... a może to oni na ręcznym jak drezyna? Ciuchcia AM na ręcznym będzie jechała. A kiedy to startują, słuchaj? Gdzieś tak za tydzień. Za tydzień, tak? Czyli się trzeba będzie przysłuchiwać i w przyszłym RMB myślę, że będą już dźwięki, proszę państwa, z ciuchci FM. AM. Dzisiaj jeszcze dźwięków z ciuchci AM. No dobrze. AM. Nie mamy. Ale tam jest ten DJ Świnka Morska, to wiesz. No. Ciekawe, czy ma elektrycznego pastucha jeszcze na dodatek do tego. Nie, Świnka Morska to złoty łańcuch miała. Aha, łańcuch. Elektrycznego pastucha miał. Dla Burka to był, tak, pastuch. pastur. Ale złoto. Pastur. Ale wszyscy, którzy nie wiedzą, ale złoto to dobrze przewodzi, więc na złotym łańcuchu można taki pastuch elektryczny wiedzieć, że wszystkie końcówki dobre to są złote. Na też rmb. Fakt. My nie będziemy się chwalić, jakie mamy końcówki, czy złote, czy inne. A... Nie będziemy mówić, że platynowe. Oraz na moja ibea.blogs.pl. No tak, zagadali mi oczywiście. Ja chciałem powiedzieć, że ci, którzy nie wiedzą, co to jest elektryczny pastuch, to zapraszamy na stronę, na której się można dowiedzieć, co to jest ten elektryczny pastuch. Wiesz co, Andrzej, ty byś musiał nagrać taką właśnie taką krowę i barana i byśmy to wrzucili tam jako ten background. Jako background? Dlaczego jak mówisz midzi barana, to mi się to kojarzy z tym. Panie, ja to nazywam prowokacją. Przepraszam bardzo, ale to jest prowokacja z naszej strony. Nie, z naszej strony. Nie, no zajebiście też generalnie. Czemu to wyciąłeś? Czemu nie puściłeś tego dalej? Nie, ono było z naszej strony. Chciałem uciąć, ale nie dało rady. A gdzieś ty był? Siku. Znowu? Właśnie, bo tak... Znowu? Bo tak, ja tak nie zauważyłem, że nawet wyszedłeś, bo tak Lukas. Między nami siedzi NDJ, tak jak ja, dwa tygodnie ja tak temu. Ja takim ukradkiem się skradałem, no tak, nóżki na nóżkę, tak? A ja wie, jak ciuchcie. Przebierałeś nóżkami, tak. Jakby ci się, wiesz, chciało. Lukas, ale na drugi raz nie załatwiaj się w popierniczce, okej? Okay? Dobrze. A my jesteśmy na antenie teraz? No. No raczej. Słuchaj. Oj, zaraz przyjdę tam. Ja już nie będę petował do tej powiedzieć. Właśnie, nie. Bo to biedne pety. Odpada. Mi się chwali. No bo chcę mieć jeszcze większą głębię w głosie. Ja palę, ale się nie zaciągam. No a ja palę tak do tego, ale głupa. Tak jak Bill Clinton. Tak, dokładnie. Ja palę, no, ale się nie zaciągam. A ja palę głupa. To tak jak wszyscy tutaj. No. Dobrze, słuchajcie, bo... Lili, to był ten nowator, z którym byłem ale, w zeszłym roku. Ale spalili też było coś takiego. Gdzie byłeś, nie? Spalili na wódce byłem. No, ale nieważne. Słuchajcie, witamy w Radiu Młodych Bandytów, bo ja się jeszcze nie przywitałem. Ja też, nie? Dobry. No ja też nie, w sumie. Ja się witałem 2 godziny temu. Dobrze. Teraz nie chcę. Przypomnijmy teraz nasze adresy internetowe, e-mailowe. radiomapafika.pl to nasz mail. Oraz rmb.jpg.pl to nasza strona internetowa numer 1, a moja ibea.blogs.pl to nasza strona internetowa numer 2. I to jest... Czy ktoś się zalogował na konsoli? Chyba jeszcze nie. Nie. To się loguj. Ja chcę. Ja dobrze się nie logowałem. No właśnie, bo ty się dawno nie logowałem. Miesiące nie logowałem, daj mi się zalogować. To ja powiem wam, a ty loguj się, no. No już się zalogował. Okej, okay, dobrze. Dzisiaj tradycyjnie w audycji będziemy podsłuchiwać konkurencyjne stacje radiowe i zaprezentujemy dźwięki z tamtych stacji. Oczywiście bez ich pozwolenia to jest. Bo to jest stacja z naszej strony. Czekaj, to jaką to ustawę narusza? Bo ty nie wiesz, bo ty w polskim prawie jest nie siedzisz. Takiego jak ochrona danych i tak naprawdę nie ma możliwości wykorzystywania nagrań z moim udziałem. No właśnie, ochrona danych. Ustawa o ochronie danych. Danych. Ty nie potrafisz mówić po wielkopolsku. Dej. To jak? Weź to powiedz. Ochrona danych. Ochrona danych, tak. Ochrona danych. Ofobowe. To ja mam... Powtrawiam wszystkich Polaków. Pozdrawiam was, ciule. Co jest? Wszystkich filmów z Polski. Bo zapłacimy karę. Znowu? Nie znowu? Arturo zapłaci. Ale teraz byśmy musieli ten czeki wysłać do Niemiec przez Watykan, także lepiej już nie. Ojeny, to za to samą... Za pośrednictwo to wezmą, że masakra. Ojeny. No dokładnie. Co Misiek napisałeś? Napisałem Radio Młodych Mandytów. Mandatów od razu. Czekaj. Mandatów. Ja mam jedno zdjęcie. No. Które warto byłoby zamieścić w naszej galerii z uwagi na to, że słuchacze nic nie przesyłają. A ktoś jeszcze hasło pamięta? No właśnie, to mi się chyba tylko. Ja mam hasło. Tylko teraz nie mów. Jakie? Bierz w ręce. Dobrze. Czekaj, jakie tam było hasło? No. Kartę mu pokaż. Czy szybę. No patrz tutaj, to jest taki sprzęt jakby, nie wiem, radiowy, krótkofalarski. No. I u góry jest tylko jeden przełącznik. Antena. Diody. Nie, no. Przełącznik, dwie diody, patrz, przełącznik jest do góry i pisze MEN nad nim. A pod spodem jest mnóstwo pokręteł, przycisków, lampek i przełumen. Mm-hmm. No, To czyli, no, że to takie jest skomplikowane trochę. Tak, że skomplikowane, tak. Dobrze, dobrze. Mężczyzna, no to, ale to się zamieści. Jedna dźwigniowa. Nie ma problemu, to się zamieści tuż po godzinie 21:00 i się to wszystko znajdzie na naszej stronie internetowej. rnb.rg.pl. Słuchajcie, dlaczego tu jest Midzi Urlop, Lukas Urlop? Lukas nie ma urlopu. A ja już nie, mam urlopu. Ale na tym komunikacie wyżej jest. A tak! To pewnie wiesz, to pewnie dlatego, bo miałem urlop, bo słuchaj, bo ja jestem taki człowiek pracy, że nawet jak mam urlop, to wiesz. To pracujesz. To pracuję, no. Pracujesz. No tak. I w M-kwadrat działasz. To jest. Tak. Słuchajcie, bo dzisiaj też w związku z tym, że u nas kącik pora technicznych w dzisiejszym RMB się znajdzie, prawda? I w związku z tym, że przeszliśmy na nową jakość. Zmiany jesienne nastąpiły. No właśnie, chcemy zaprezentować w dzisiejszym RMB taki przedsmak tego, co się rozpocznie od poniedziałku. W jaki sposób będziemy prezentować teraz audycję na antenie internetowego? Złamaliśmy się. Bo to naprawdę jest przełom. Słuchajcie, teraz tak będą wyglądać audycje w tym radiu. Będziemy trendy, Jay-Z. Tak, to jest, wiesz co, to jest w zasadzie na dobrą sprawę powrót do korzeni. Do korzeni, tak, do korzeni, dokładnie, to trzeba się jak to się mówi? Uzewnętrzniać. Uzewnętrzniać, no dokładnie. Ale żeby zdać tego sobie sprawę. Tak, ale żeby my jesteśmy teraz oldschoolowi, nie? My musimy, idziemy z duchem czasu, nie? Jesteśmy trendy. Słuchajcie, ale żeby zdać sobie sprawę z tego, jak do korzeni bardzo głęboko docieramy, to trzeba by zaglądać głębiej. Czyli myślę, że my bardzo nisko docieramy. Ty tu mówisz o tym, o tych 6 metrach muł i tak dalej? Nie, on mówi o takiej... On mówi o takiej pewnej reklamie. Czekaj, jak to było? Ja nie umiem jak ten człowiek. Nas nie interesują suche fakty. My zaglądamy głębiej. Masz gdzieś to jeszcze? Dobrze. Wiesz co, mam gdzieś, tylko że tam jest adres, to trzeba było cenzurować. Aha. Chociaż nie wiem, czy to jeszcze istnieje, czy im zapału starczyło. Nie wiem, czy im starczyło zapałek. To wiesz co, ale powiedz mi, co to było, to w takim razie ja sprawdzę w internecie, czy oni jeszcze są. Dobra, to ja ci to napiszę, bo nie mogę powiedzieć. No. To może na dobry początek zajrzymy do konkurencji i podsłuchamy prognozy pogody, no bo tak 20 minut po pełnej to się często gra. Co wy na to? No to dobrze, no to dawaj, ziom. Prognoza pogody. Nie pykło. No cicho. Prognoza pogody. Słuchajcie, moi drodzy, oczywiście nie będzie tych ptaszków śpiewających, lecz... Czyli w Gdańsku dzisiaj było słonecznie aż 17 stopni. Stopni deszczyk. Kraków jak najbardziej 15 stopni i nieco więcej deszczyku. I Łódź 16, Poznań 17, Rzeszów 15, Szczecin 17, Warszawa 16, Wrocław 18 stopni. I moi drodzy, zachmurzone niebo, deszczyk wszędzie. Ptaszki, no jeszcze są. Co nie... ale jeszcze jednak zostało. A teraz Alicja, Janusz, Adelina, Flinda, Szymon, Wydra i posłuchajcie sami. Posłuchajcie. Posłuchajcie. A co z tymi ptaszkami, bo to było ciekawe. Właśnie tu jeszcze zostało. Pozdrawiamy Kamila. Pozdrawiamy. Ale słuchajcie, Kamil, tak a propos, to Kamil będzie miał audycję po nas. Się dowiedziałem ostatnio. Nie, chyba dopiero od za tygodnia. To było radio Endgo. Endgo, tak? Tak. A ta chyba prawdziwa nazwa to jak to jest? Aha, dobrze. No już wiem, którego radia, w którym radiu prognozy pogody. Słuchajcie, taka ciekawa. W ogóle to oni taką... Gnazę pogody powinni dawać dopiero po 24. Dobrze. Zadzwoń, a usłyszysz prognozę pogody. Zadzwoń teraz. 07. Kamila czeka. Halina. A mama Halina? Dobrze, słuchajcie, bo nieuchronnie zbliża się godzina 22:20. No też! Ty już chcesz iść! Wojstrak nam wszedł! Nie ten Wojstrak, sorry. Sebol znowu swoje nagrywał i pomieszał. To zaraz usłyszymy coś z frikolisty. Gdzie godzina 20:30, o tej godzinie zwykle przegląd prasy katolickiej jest, to także chciałem jeszcze przed godziną 20:30 zaprezentować nasz nowy styl. Właśnie, to ale... najpierw twój styl? Najpierw po reklamie. Styl, bo... Znów zostaniemy posądzeni po reklamie. No. Czekaj, to ja muszę... Jaki plagiat? No to gazeta czy coś? Jaka gazeta? Twój styl. A co? Plagiat, plagiat to by był, jakbym ja swoją gazetę tak nazwał. Ej, jeszcze to słuchajcie, to jak? To dajemy jedno po drugim, tak jak w tym radiu. Co nie, żeby rozdzielić to jakoś. Dobra, to najpierw, będzie... to najpierw mój, tak? Dobra, twój, bo dobra. No to proszę bardzo, uwaga, przystępuję do prezentacji tego jakże wspaniałego dźwięku. DJ! Radio! Fliko! Kurde, nie umiem tak jak kiedyś już. R, M, B. Ej, moi drodzy, a jeszcze nos muszę zatkać, dobra. Moi drodzy, możecie wysłać w tym momencie swoje pozdrówki na www.radiofrika.pl i wysyłać i pozdrawiać się wzajemnie. Oczywiście tutaj teraz widzę, że już na tym serwerku naszym testowym są aż dwie osoby, ale oczywiście możecie to w każdej chwili zmienić, ustawiając w swoje statusiki opisowe adresik zona.pl, dwukropeczek, 900 i 0 jeszcze po. I będzie nas bardzo dużo, ten serwer jest w stanie pomieścić nieograniczoną ilość użytkowników i mamy go absolutnie za friko i możecie w tym momencie już naprawdę pisać pozdrowionka, możecie się bawić z nami, klaskać, śmiać, a to wszystko oczywiście za zupełną darmochę. Radio Friko od 1 września anno coś tam 2006 właśnie w takim stylu, więcej w Radiu Młodych Bandytów. No właśnie. Słuchajcie, kochani, teraz tak będzie w Radio Friko. I teraz fajnie, obserwujemy opisy, kto ma w opisie zona.pl 9000. Zobacz, bo może ktoś ma. Nie, jeszcze nikt nie ma, nie ma takich odważnych, słuchajcie. Czekaj, to ja chyba ustawię u siebie. Ustaw siebie. Żeby opóźnienie jest. Tak, a tam IC 401 i no. I tego. I słuchajcie, i teraz odbyt. Taki styl w Radiu Friko będzie obowiązywał. Bo to jest twoja stacja FM na falach internetu. My teraz przyjmujemy styl FM. Sprowadzamy styl FM, kochani, w naszym radiu. No, ale to jak to jest? Bo Ria ma też nadaje na taki FM. I co? Ale oni też na AM nadają, to się nie liczy. Oho. Dobrze, to teraz... Tak, oni tam jeszcze mają, bo przecież ostatnio, no znaczy nie ostatnio, ale jakiś czas temu słyszałem, że ktoś się tam wypowiadał, że tak, że nadajemy dla Białorusi na AM-ie tam od nich. A słuchasz tego radia? No czasem, bo tam takie śmieszne takie audycje są. Tam na przykład, takie na przykład jak te pogawędki. Tu radio młodych bandytów. Pogawędki ludzi, którzy nigdy nie doszli, czy jakoś tak. Jest 20:30. Nie dokończyli. A nie wiem, tam doszli, dokończyli. Rozmowy nie doszedły. Dobrze. Słuchajcie, bo teraz, żeby nie było, my do naszego wielkiego comebacku, do korzeni, do tych takich źródeł, przygotowujemy się już od wielu miesięcy. I to, co przed chwilką zostało zaprezentowane, to jest na przykład, to było przygotowanie się Midziego do nowego formatu Radia Friko. Zaprezentujemy przygotowanie się kolejnego osobnika, redaktora naszej stacji, jakiego DJ-a Miśka, który to DJ Misiek również próbował się przygotowywać do takiej audycji, do nowego formatu. Prosimy o nagranie. Wyszło mu tak, jak to wyszło. No, proszę bardzo, prezentuję. Teraz się efektami pobawię. You miasto. Pijamy! Kochani! Wbijamy na radyjko! Zapraszamy znajomych! One, two, three, get loose! Już za chwilę tu będzie was aż trzech! Trzy osoby na tym serwerze! Zróbcie to dla mnie! Kochani! Ja! Jazda! Kochani! Kochani! Rozpędzamy się! Ja widzę, jazda! Słuchajcie! Na sterach DJ Misiek! Pozdrawiam First Lamy w tym momencie. A my teraz będziemy rozpoczynać jazdę. Zapraszajcie znajomych, wbijajcie. Tylko u nas taka zabawa. Jazda! Ja chcę to nagranie później. Słuchajcie, ale efekt. Lecimy! Jazda! Jazda! Teraz wiem, czemu wszystkich z radia wtedy wywiało. No właśnie, bo my się po prostu uczyliśmy robić jazdę. Uczyliśmy się robić jazdę. Ja wiem, wyciszone NDJ, przecież tego nie było słychać. Ta, i tak widziałem, jak całe biuro, w ogóle kadry, wszystko szło do domu wcześniej. Ja widziałem tylko, jak Misiek przez szybkę tak siedział i nad tym mikrofonem. To jazda! Misiek rękami machał, słuchajcie. Tak, ale Miśko... To dziwnie, tak, wszyscy pracownicy ósemki.pl opuścili miejsca pracy. Właśnie, tak, jak na idiotę, nie wiem czemu, no słuchajcie. Tak, tylko że Misiek zapomniał... Tak teraz jest modnie, no, tak się teraz robi radio. Że właśnie. Misiek zapomniał, że takie rzeczy trenuje się zimą, jak się okna ma pozamykane. No to już prawie zima, do ciebie się idzie. Ludzi. Przyszedł nasz kolega, mówi, tak jest, super! Ale nie, no słuchajcie, ja wczoraj wieczorem... Nawet napisał do Miśka, czy nie chciałby się u nas? Ja wczoraj wieczorem sobie tak przychodzę tutaj też poćwiczyć do radia, do naszego studia B, żeby tutaj nie, tak, żeby nie przeszkadzać i tak... To jest to, w którym teraz siedzimy. Tak, no. Widzę, że tutaj ktoś tam jeszcze został z pracowników ósemki i tak ja tak przychodzę. I się nie tak pyta. Pan też do tych idiotów tam na dole? Ja mówię, nie wiem, o co chodzi, kurczę, no. A to tylko Misiek z Luna powróci, no. No właśnie, no. I zaczęło się, no. Przyszlają jazdy... na wakacjach tu i tam, po jednej radiostacji, tudzież jazdostacji i drugiej, tam podsłuchiwał, jakie nowe pomysły szykują właściciele na okres zimowo-jesienny, albo właściwie jesienno-zimowy. Tak się rozpędził, że nie mógł potem przystopować i dalej jazdą skutecznie. No. Jazdy na jazdy. Słuchajcie, bardzo sami drodzy słuchacze w tym momencie widzicie, jakie są na jazdy na moją osobę, jak i na osoby inne. No, pozdrawiamy osoby inne. W jego osobę. Ale nie wiem, na jakie jazdy. Ja nie wiem, ja mnie cieszy, że nie gwiazdy. Tak. Dobrze. Lukas, w ogóle nie mów nic na te tematy, bo będzie tak jak w zeszłym tygodniu. Ja słuchałem Szpiega, że kilka razy szło na to, że zmienili ci orientację podobno. Nie. A w ogóle ja wziąłem Szpiega, go nie przesłuchałem i to jest mój błąd. A czego? Początek był fajny. Szpiega. Początek był fajny, no później to już było... Nie, no bo dobrze, ja się zastanawiałem, po co są te... mnie nie było słychać na początku. Ta, wiesz co, trochę ciebie było słychać, natomiast bardziej mnie... Aha, bo trochę było. Bo ja się... To, że powiedział, że idzie siku, to też? Ale co o Cebolu powiedziałem, to chyba też ale poszło. Słuchajcie, bo ja się tak zastanawiałem, po co na stole u nas są takie cztery guziczki. I jakiś tak wieczorem przyszedłem tutaj tak się pouczyć, do czego to może być? Co, tak, co się stanie, jak ja to nacisnę? No i zapomniałem tego wycisnąć. I nie pykło, dobrze. No, właśnie pykło. Prasy katolickiej chyba by się przydało. 35 minut po 20, przegląd prasy katolickiej, ja swoje dźwięki, a Midzi swoje dźwięki. A ja bym też jednego chciał w międzyczasie. Oj, sorry. Nie pykło mu. To kto ma grać pierwszy? Ja pierwszy, bo nie ja pierwszy. No to ty pierwszy. No. Cisza. Spójrz na misia. Para. No. A co to było? Dżingiel. Dżingiel, to ty ukradłeś z jakiegoś radia, tak? To nasz nowy filler był. Nowy filler, dobrze. Dobrze, nie filar. Agro Info. Piosenka tygodnia, Radiu Maryja. Piosenka wiatru, Radiu Maryja. Piosenka tygodnia, Radiu Maryja. Piosenka tygodnia, Radiu Maryja. Piosenka w radiu, Radiu Maryja. Jeszcze jeden. Później. No, wygracie jak kiedyś Cebol czy dżingle pod... Słuchaj, mało tego, to jest, nie wiem, to jest jakiś cebolizm zaraźliwy, bo ja zacząłem zapowiadać reklamy. Kurde, jakieś przychodzę do studia, prowadzę jakiegoś tam M kwadrata, którego jest z kolei i tak. I co dziś będzie w naszym programie? No dziś w naszym programie między innymi reklamy będą. To jest zapchaj dziura, no. Ktoś poleciał. Super. Nie, no bez kitu, tak się nie zastanowiłem przez moment, co ja właściwie, znaczy mówię i... Poszło. Nie, to słuchajcie, to Cebol dzisiaj fajnie się walnął. Naprawdę, to by trzeba było od niego ze Szpiega wyciąć. Mm-hmm. Kończył przedostatnią godzinę, to było przed 17:00 i mówi coś takiego, że to już będzie teraz ostatnia godzina naszego problemu. Ja no tak, Cebol pójdzie do szkoły, to faktycznie problem zniknie. Ja mu piszę, ja nie wiem, kto ma problem, wiesz, my, czy ty masz problem? To trzeba mu współczuć, nie? Trzeba mu współczuć, no. No właśnie. No dobra, to co, dobrze. Będziesz tam czytał? Rekord świata w zawartości alkoholu we krwi należy do naszego rodaka. Został on pobity 11 lat temu. Tadeusz S., który jadąc samochodem spowodował wypadek pod Wrocławiem, miał, uwaga, 14,8 promila alkoholu we krwi. Wynik badania był tak nieprawdopodobny, że powtarzano je pięciokrotnie, zawsze z takim samym rezultatem. Słuchajcie, 14,8. To gdzieś tyle, co chyba ciemne piwo, 1,5% w osiągleniu. Emerytowanym... A, dźwięk. Pip! No. Emerytowanym pracownikom gorzelni Bankruta w Kolumbii zaległe emerytury zostaną wypłacone w runie. na to rozwiązanie wpadli sami emeryci, którzy zamierzają alkohol później rozprowadzać. Spółka, tu się chyba walnę, Industria Licorera de Boliviar uważa, że powinno wystarczyć jej środków na rozliczenie się ze swoimi byłymi pracownikami, choć w sumie winna jest im równowartość około 4 milionów dolarów. Ale no ulicach... winna tylko wódczana. Miasta Kartagena na północy Kolumbii. Już teraz można spotkać emerytów, którzy oferują 2 butelki rumu w cenie jednej. Słuchajcie. Proszę. No, dźwięk. W Suchedniowie koło Koszalina 2 30-latków stanęło do nietypowej konkurencji. Każdy z nich wypił w ciągu 10 minut 10 setek wódki. Wygrać miał ten, który szybciej dobiegłby do baru. Pierwszy padł za progiem baru i zmarł. Drugi ze zwycięstwa cieszył się w szpitalu. Tak. No ja teraz muszę... Optymistyczne bardzo. Tak. To tak jak ten serwis, co ostatnio na forum UPL wystawili. I tam pierwsza informacja, jakiś tam zgon od pociągu właśnie, a propos ciówci. Drugi... Od pociągu do rógu. Tak. Drugi to coś tam, że umarł jakiś ktoś. A trzecie to, że jakiś wypadek był i znowu, i znowu zgon. Ktoś umarł. Tak. I teraz będzie kolejna dawka bardzo... Teraz optymistyczna muzyka. Hitów, tak. Dobrze, ale my... Zabij to i Lady Pan. Przegląd prasy rolniczej. Kobietę... Kobietę łatwiej rozprasza ładny krajobraz niż przystojny mężczyzna. O! Uwagę panów znacznie częściej odciąga od drogi piękna kobieta niż urok otoczenia, podczas gdy 23% pań deklaruje, że oderwałoby wzrok od drogi, żeby popatrzeć na krajobraz, a tylko 6% pań obejrzałoby się za przystojniakiem stojącym na chodniku. Ojej. Taka jest informacja, proszę państwa. No, czego to nie wiem? Przegląd prasy rolniczej. Jeszcze, bo dzisiaj się przygotowałem. O jeny. Mówiłem Endejotowi, że... tyle tych to ty czytasz chyba te wszystkie za całe wakacje. Nie, całe on tam wakacje. Z 2005 roku widzę magazyn. Cicho. Najświeższe wiadomości tylko u nas, Radio Fico. Endejot to do Himla używa, ale... No właśnie, no tak, mówię, ja zebrałem, no. No tak, bo ja czytać nie umiem, to ja do Himla biorę. Wybuch zniszczył okno, sufit i ściany w domu Rona Coxa w Sandthorpe, chyba tak się to czyta. Ron używał płynu Cylit Bank po reklamie, żeby usunąć klej przyklejony do kafelków na kuchennej podłodze. Kiedy plama nie chciała zejść, stwierdził, że pomoże benzyna. Ron dalej drapał, kiedy wymieszane chemikalia eksplodowały. Ron powiedział: z samego początku nie wiedziałem, co się stało, nie mogłem uwierzyć, że takie są szkody. Było tego mnóstwo, całe szczęście, że byłem wtedy w kuchni i nikogo nie było w domu. Ale klej nie było. Cylit Bank plus benzyna równa się wybuch. Jeśli mamy tutaj jakiś bombiarzy wśród słuchaczy, to jest no to... przepis. Myślałem, wiesz co, Misiek, myślałem, że ten Ron powiedział co innego, dwa słowa. Pierwsze to O, a drugie K. Nie no. Trzy słowa dzisiaj... do ojca prowadzącego. Ja dzisiaj powiedziałem chyba z 13 słów pod rząd, jak mi kompakt zaczął skakać emisyjny na piosence. Aha. Na Christine. Mikrofon był włączony. To wtedy to ty się tak podniecałeś, że do 17 kilo dochodzi. Dobrze, słuchajcie. Waga i dieta pracowników. O, to... To będzie o Arturze. Tak. O Arturze to będzie jeszcze coś za chwilę. No to właśnie to się z tym łączy. To jest takie nawiązanie, to jest takie intro do tego. No dawaj. Artur, jakbyście nie wiedzieli, drodzy słuchacze, to jest nasz szef. No, można tego nie wiedzieć, bo ostatnio się mało ujawnia. No właśnie. Tak działa z ukrycia. Z ukrycia działa. Waga i dieta pracowników mogą wpływać na ich produktywność, czyli o tyle mogą mniej. Aż 56% szkockich pracowników uważa, że wzrost wagi ciała wiąże się ze spadkiem efektywności pracy, a 72% wierzy, że różne typy pokarmów mogą wpływać na pracę. 70% ankietowanych pracowników uważa również, że nieodpowiednie posiłki spożywane w miejscach pracy są w dużym stopniu odpowiedzialne za nadwagę. Słuchajcie, i teraz ja tu się chciałem ustosunkować, że tak powiem brzydko, do zdania, że... Urelatywnić, że wzrost wagi ciała wiąże się ze spadkiem efektywności pracy. Artur... Misiek waży 51. Nie, czekaj. Artur chyba. On się już ukrywa? No od kiedy ZX-ów nie zrobił Latomskiego? Od kiedy ZX-ów nie zrobił? Czekaj, kiedy to było? Jakieś 3 miesiące chyba. Nie słuchaj. Oni do nas maila wysłali niedawno jakoś. Jakoś tak w sierpniu. 6 miesięcy. Pół roku. Od pół roku. A jak, tu jest jakiś przelicznik? Nie, sorry, no to było poniżej pasa z naszej strony. Przepraszamy, Artura. Nie no. To była ostatnia informacja w dzisiejszym przeglądzie. Przegląd prasy rolniczej. Wchodzisz mi w słowo. Dżinglem w dodatku. Dżingiel. Tak a propos Artura, to w związku ze zmianami Artur bardzo zorientowany dzisiaj przed MB przyszedł do mnie i mówi: słuchaj Lukas, kiedy my zmieniamy jakość nadawania? No jakoś tak dziś o 9 chyba, nie? Tomski coś mówi? Tomski coś mówił na ten temat, no. Nie będą mu się podrywacze źle ściągać? Nie no. Co może dedyka nowego kupić? Nie, może tam dedyka... Nie ma podrywaczy, nie ma. Nie ma podrywaczy, słuchaj. Ale nie, możemy obrabiać dupę Arturowi, bo... bo on jest w River teraz. Ty, tylko musimy później nowego szpiega nagrać. To nagramy już. Szpiega nagra, spokojnie, spokojnie. A żeby to raz już tak było. Jingla. No. Ostatnio. No. Sebastian przysłał do nas zona.pl w pozdrowieniach, tylko nie wiem o co chodzi. Do mnie też na gadu przysłał. To może wiesz, może to, że wbijajcie na radyjko zona. .pl i tak pewnie dalej. To, no. Tam nic teraz nie gra, tylko czasami są takie fajne zabawy na testowym. Tak. Psychozabawy! Dosłownie chyba. Na testowym. Może jutro będzie. Nie, na testowym robimy jazdę, słuchajcie. No. Nie, jak ktoś chce posłuchać jazdy, to tak. Teraz jazda będzie na głównej antenie. Aha. Dobra. A na testowym, gdyby nam się... Przygotuj się na rąbankę. A na testowym, gdyby nam... Ja na rąbankę zawsze jestem gotowy. Słuchajcie, gdyby nam się zachciało zrobić... Keine ganze gute deutsche rąbankę! Zrobić takiego oldschoolowego... zrobić taki oldschoolowy program jak kiedyś, czyli znaczy jak do końca wakacji, to wiesz, to będziemy teraz na testowym. Bo wcześniej to... Odwrotnie było. No właśnie. No, ktoś mi się z konferencją wbił. Co za jeden... Ty, zaraz to przeczytam. To jest tak. Amplituner Sony, kolumny kat, sprzedam. A, to jakiś ten dres. Dobra, zamykam. Jakiś dres. Bo każda większa grupa ma swojego dresa, dreksiarza, który nią zarządza. Amplituner Sony. No, Amplituner Sony, takie coś dobrze brzmi. Jazda! Brooklyn Bounce! A Amplituner Sony to nie wiem, bo tam Soniacz ze wzmacniaczem ma kijowy dźwięk, ale jakie kolumny sprzedawał? Co ty chcesz? Bój sobie, kolumny? Jakiś kat coś tam. Kat? No, nie wiem, bo już zamknąłem. A jak się to pisze? Przez C przy K? Cy. Cat. Co? To jakieś podróbę. Nie, jakieś mówię, jakieś wiesz, takie z malucha pewnie. Z malucha. Dobrze, słuchajcie, bo... Dwudrożny głośnik, ale jeden w drugim siedzi. Dobrze, bo... Nasza stała słuchaczka NG napisała do mnie tak. Jakie to aha było wymowne. Lukas, nie czytaj. Lukas, ustalmy, znając życie, to twoja stała słuchaczka. No właśnie, to chciałem poprawić. Poza tym nie wiem, czy widziałeś mój wzrok, kiedy wymawiałem to na tak. No widziałem. Napisałyśmy alternatywną wersję Biblii. Nawet w niej występujesz. Czekaj. Znaczy się kto, ja? Ja! No to dobra. Słuchaj, to ty nie... muzyczkę. Misiek, nie wiesz, jak robi Lukas. Lukas wszystkim słuchaczkom ściemnia, że we Friko to tylko gra on, a resztę to nie ma co słuchać, bo autopilot leci. I to są 3 piosenki na krzyż w tym pilocie. No. Za tam cicho, bo wydasz mnie, no. Dobrze, no to teraz... No to będą mieli Judasza do tej Biblii. Ty, to może... Dobrze, to może ja tam nie napisałem, bo byłby wąż. Dobrze, słuchajcie, to może tego Laosa zagramy? Nie, później, nie? W drugiej godzinie. Dobra. Teraz coś od siebie zagraj. To czekaj, to muszę go wydilejtować. Chyba dziś jeszcze nie było żadnej piosenki, co? No właśnie, o to chodzi. Ja chciałbym się napić czegoś, bo mi zaschło. Ale było kilka... Trochę. Czekaj. To ja muszę poszukać. O, tutaj na przykład masz picie? Dobra. Dobra. Nie, ja gram... Ja pici nie mam, mam tylko butelkę z wodą mineralną. To, wiesz co? to nalej mi do mojej szklaneczki. Zaczyna. Ja gram zawsze z płyt, co słychać na antenie dosyć. Mi się gra z płyt, wiecie, jak wrzuca sobie do komputera, zgrywa na dysk. Nie, no to ja ostatnio też tak gram, no cicho. A to ja gram porządnie z płyt, ja w tych odtwarzaczy korzystam, co zakurzone zostały, jak właśnie, przyszedłem bo do radia. Nikomu się nie chciało, mi kiedyś się chciało, teraz już mi się nie chce. Bo ty jesteś undead old school. Ja jestem old school. Old school, był taki utwór dęsikowy. Old school, school, takie coś. Ale taki oldies. Jak to leciało? Oldies, taki... Nie wiem, nie kojarzę. Kto to grał? Nie kojarzę tego, szczerze mówiąc. A to ja to wynajdę, specjalnie wynajdę na imprezkę. Dobra. Bo to był super utwór dęsikowy. A to fajnie. Dobra, ale wracajmy. Bo imprezka jutro. Ale, tak, imprezka jutro. Ale Brooklyn Bounce mnie daje chyba back to the old school. Kto jutro płytą kręci? Nie, kto jutro płytą kręci? Ja jutro płytą jutro kręci ten, no. Ten, co za szybą. Jimmy. Jimmy. Kulawy Jimmy. Dobra. Okej, okay, słuchajcie, tu Radio Młodych Bandytów witamy po przerwie muzycznej. Nasze adresy internetowe to... Po dłuższej przerwie muzycznej nawet bym powiedział. radiomałpafrigo.pl to jest nasz adres e-mail. W ogóle ktoś siedzi na skrzynce mailowej. Adresyjny! Aha, bo ja nie mam hasła. Dobrze, ale po, ale dobrze. Zapomniałem. Dobrze, że nie masz. Nie, bo zostało skasowane na moim stanowisku, kiedy byłem na urlopie, ale nieważne, okej. Okay. radiomałpafrigo.pl to jest przypomnienie dla tych, którzy będą chcieli do nas coś napisać. Szczególnie panie zapraszamy do pisania, przysyłania nam swoich fotek. Loginów z krypem? Albo loginów z krypę. Zadzwonimy. Panów z kolei zachęcamy do przysyłania śmiesznych fotek, śmiesznych linków. Niekoniecznie swoich. Nie swoich. Odkryłem fajną stronę linker.pl. I co tam jest? To jest ósemkowe. Fajne filmiki są, muszę powiedzieć. Polecam. Linker.pl. To jest ósemkowe, to można, dostanę prawie. A to Tomski tam nowy. Dobrze. Nie, ale wracając. Nasze drugie adresy internetowe to www.radiofrigo.pl i moja ibea.blogs.pl. Możecie się zalogować i wysyłać pozdrawianka, której w ogóle nie ma dzisiaj. To jest! I bijemy rekordzik, bijemy! Jeszcze dwie osobki i będzie pięć osób na naszym serwerze. To jest! Dobra, żeby. Zróbcie to dla mnie, proszę was. Zostaw ten suwak. Ale ja, słuchaj, ja efekt na tym, na komputerze, na, we wtyczkach, że tak robi automatycznie. Tak, takie coś, jazda. Pierdolo czy to tremolo? Tremolo, albo stutter chyba też można. Może vibrato takie. A nie, vibrato to jest bardziej takie. Masz tam taki parameter wawę. Tak, jest do wyboru tylko kwadrato i trójkąto. Ja mam chyba kwadrato, trójkąto i koło. Nie, sinusolo pierdolo. To jest na antenie. Dobrze, ale tutaj po końcu. No co, wiesz, gramy taką piosenkę Tiziano Ferro Madel. Pierdolo! Zguza! To jest tylko jedna tak naprawdę prowokacja ze strony Maus. No, no to jest Mausi Królec. Ale to jest tylko jedna prowokacja, właśnie jedna. Tylko jedna. Ja taka! Nie, czepia się szczegółu. No. Dobrze. Jedno w ukociło. O Jezu. Czekaj, bo coś mi w słuchawce zatrzeszczało. Co tam? To był chyba Lukas. To Lukas. Było miło. Słuchajcie, nie, bo ja już wiem, o co chodzi. Lukas teraz... Z Lukasza to chodzę do basa. Jezu. Lukas się przyzwyczaja teraz do prowadzenia takich audycji, bo my będziemy robić jazdę, a z racji tego, że Lukas taki... Co, nie wiem, potrafi. Nie, może po prostu taki, że się tak wyrażę, teraz się pewnie wszystkim słuchaczkom narażę, fankom Lukasa, nieruchawy, to on jazdy nie zrobi. To on jazdy nie zrobi, więc musi się, wiesz, więc musi się jakoś inaczej wykazać. Ja się wykażę już niebawem. Jak? Na następnym RMB. To gano, ty go nie lubi. Ty nie lubisz tak jak ja. Dobra, bo im tu wskazówki się kładą spać. No bo Miśkowi przed audycją podpiąłem ten mikrofon, co za 15 zł kupiliśmy. O kurczę, to... Na stadionie. Aha. Znaczy ten Shure SM7? Ja tak nie poznaję tego mikrofonu. To jest ten tego żura, tak, tego żura. No to tego żura kupiliśmy, tak. No. Dobrze. Nie. Ja żądam wymiany. To absurd jest. Se żądaj tego nowego, ten nowy mikrofon do Sebol wziął voice tracki w domu nagrywać. Nie ma innego. No, sprzęt z radiem mi wylotał. Co to jest grzesznica, wie ktoś? Co? Jest? Jawno grzesznica. Powiedziałbym może to jak... Może nowy nick tej zawsze dziewicy. Powiedziałbym... Cicho! Była w tym... Skąd ona nam kartkę przysłała do radia? Skąd ona kartkę przysłała? No. Skąd to? Skąd ona kartkę przysłała? Skąd ona kartkę przysłała? O, jeny. Super. Nie, słuchaj, nie, bo ona była... Czekaj, muszę się zastanowić, żeby nie było, że źle znowu coś powiedziałem. Ona była na wakacjach w Bułgarii. Pojechała jako zawsze dziewica. Wróciłem jako jabłoki. No właśnie. Nie, to chyba nie o to chodziło. Nie, jawnogrzesznica to jest. To jest taka pani, co tego, co na czerwono i w ogóle. To jawnogrzeszy. No, co jawnogrzeszy. No. To znaczy, powiedziałbym synonim, ale jest przed 23 i nie mogę. Że taka, co się nakaza, czy na ona? No. No. Ale muszę ją zjechać zaraz. Dobrze. A co w tej nowej Biblii cię przedstawia jako jawnogrzesznicę? Nie. Nieważne. Ja tak nie potrafię mówić. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. To jest hej, nie hej. Hej. Pamiętajcie. Dobrze, ale to jest kolejna prowokacja, tym razem z Radia Mega. Dawaj dźwięk. Jest dźwięk, tylko nie ocenzurowany. Pójdzie? Pójdzie. Jest to prowokacja z kolejnej stacji, jak się okazuje, z Radia Mega stacji. Pozdrawiamy konkurencję. Pozdrawiamy. Konkurencję. Dobrze, słuchajcie. B, ale nie róbmy wiochy. Dobrze. Się obudził. Mieliśmy prezentować teraz zespół, który prezentowaliśmy 2 tygodnie temu. To jest grupa... NDJ. Grupa taneczna. Grupa... Raos spełnia wszystkie normy Unii Europejskiej. Co NDJ? Co? No bo tutaj Lukas sugeruje, że to grupa NDJ. Ja mówię, NDJ tańczyć nie umie. Oczy, no, ja tańczyłem, ale tylko w przednim. Słuchaj, Andrzej, ale właśnie... Ale też nie umiesz? Andrzej, właśnie ani, jest sprawa... Ani Brett Gensa. Brett Gensa nie umiesz. Czekaj, był tu gdzieś Brett Gens, słuchajcie. Music Instructor. Super Słonik. Super Słonik? Gdzie nie wiem dźwięk Brett Gens? Nie wiem, czy Super Słonik. Break się pisze, a nie Breg. Nie, bo ja miałem Brett Gens. Miał Brett Gensa, a nie jakiegoś tam. No to mówcie jeszcze o Brett Gensie, ja teraz znajdę ten. Jakbym wiedział, co to jest, to bym powiedział. Co się robi, dwa kołki na głowie. I co z tego, że potem zaznaczysz na drugi raz, wyszukuj szybciej, kiedy znowu będzie ci tak samo zamówić. No bo to taki zamulacz jest. Słuchajcie, bo ja to wrzuciłem do RMB. I nie znalazłem. Dobra, to było coś takiego. Wystąpiliście tutaj w pięciu i zatańczyliście Brett Gensa. Na głowie, jak ktoś nie wie. No. Nie no. Brawo dla tego pana. Tak jest. Ale NDJ tańczyłeś Brett Gensa, czy nie? Nie. Bo nas jest tutaj 4. Piąty poszedł gdzieś, nie wiem. Gdzie Jakubczyk jest dzisiaj? No ma problemy żołądkowe pewno znów. Znowu. Czyli żołądkową znowu. Ma problem. Tegens. Dobrze. Ale nie będzie o NDJ-cie. NDJ będzie później. Mam nadzieję. Właśnie chyba już nie ma żadnych piosenek. Właśnie tak, chyba nie? Już nie ma żadnych piosenek z jajem. NDJ, musisz tak jedną na tydzień zahip-hopować. Nie, NDJ. Nie, bo mamy taki generalnie plan, że zaczniemy nagrywać piosenki do RMB. Tylko nie ma kto podkładów robić, no. O kurde. No. Trzeba jakiegoś lupa, na to jakieś klawisze, albo ukraść jakiegoś sample skądś, nie? No to ja tak zawsze robiłem. I wiesz, i... Nie wyjdzie. Produkcja 2004. Nie, no. A jak Boogie nie zrobiłem? Słuchaj, wiesz, kiedyś to jeszcze z parapetu robiłeś chyba, nie? Ale te na tym parapecie to wychodziły próbki, takie... Te próbki... No, te później będzie... To były... Yo. Yo, to my. 2006. Nielegalna produkcja. Masz to oryginalny kawałek? Mam oryginalny. Właśnie poszukuję radioterapii, jest dobry. Dobrze, to ci zapodam. W takiej holenderskiej stacji radiowej grali. Takiej, co to się nazywa jak piosenka Sonic. Alive? Nie, grałem Niebo. Dzisiaj ten... No, grałem Niebo ten FM. Dzisiaj. Tak, grałem dzisiaj. Aha, tak. Tylko aha. Oni są bez FM, oni mają radio. A. Końcóweczkę. I powiem tak, na dłuższą to jest metę... Grupa Live. Na dłuższą metę, jakby tego posłuchać, to by się okazało, że dosyć niewiele tam się zmienia w playliście, ale co jakiś czas fajnie się tego słucha. Jakoś tak, a ciekawe od kiedy grają. Ja pamiętam, że jak w Trójmieście powstała taka fajna stacja, którą potem taka, taka niefajna stacja zjadła. Imprezka. Mogę powiedzieć, bo tej stacji już nie ma od 99 roku. Radio tak? Arnet, jak powstało w Trójmieście. Mm. 71-55 kiedyś nadawało, zresztą z... Musieli mieć fajnego jingla. Tak, tak, w ogóle dżingle mieli niektóre fajne. Dżingiel jeden był zrobiony na kawałku Ugly Kid Joe, co to było? Everything About You, całkiem fajnie. Dzięki, do tego ten kawałek czasami lubię zagrać nawet, bo mi się dobrze kojarzy. Więc Radio Arnet jak nadawało programy swoje tam jakieś, nie wiem, poranki, wtedy to się jeszcze o porankach nie mówiło, ale... Ty się odwala od poranków tam. Programy. Ci, nadawali swoje poranki jakieś tam, wtedy się... No, to nie było na każdy dzień dobry. Nie. Nie, dobra, nic nie powiem. I popołudniowo-wieczorne jakieś mieli programy. Bo ja powiem o wieczorach. I między tymi porankami, a tymi wieczorami była taka duża przerwa. Fajnie miał teraz. No i wtedy... Znaczy się po prostu dziura. I wtedy puszczali prosto z nieba to jakieś stacje. Nie wiem, czy to było to samo radio, czy inne, ale się tak samo nazywało. A gdzieś tam w 2001 w styczniu w sieci pewnej kablowej znalazłem takie radyjko, co się tak samo nazywało i zupełnie grało spokojnie inaczej. I to radyjko sobie do dzisiaj gdzieś tam nadaje. Radyjko, ale to robicie tutaj z radyjko. No ale dobrze, to nie jest radyjko. To była grupa live, tylko ja nie wiem jak się ten tytuł nazywał, bo oni wydali nową płytę i gdzieś mi to zginęło. Ale dobrze, nieważne. Dobrze, może znajdę. Przejdziemy do Yo Laos. Przejdziemy do Yo Laos. No właśnie, bo teraz drugi ich przebój, który postanowiliśmy wypromować na antenie naszego radia. Ciekawe, czy to jest ten, który słyszałem... Co? Ciekawe, czy to jest ten sam kawałek, który słyszałem... Oni tam grają dancowe bity, ale chyba nie takie. Grali w poranku, zagrali właśnie ten zepsuł. Ta? Yo Laos? Razu. Czarne hity? Tak, ten co gra czarne i dance'owe. I dance'owe. Który przebój zagrał? Oni mają taki program coś tam te ranne czy poszkodowane sroki czy coś takiego, nie? Pozdrawiamy Kamila. I oni tam generalnie... Ja mam dźwięk. Oni tam tak fajnie mówią, tak trochę przez nos mówią, więc bardzo trendy są. To już wiadomo, tak? Takim się będzie wzorować ciufcia. I jak... FM. I jak zapowiadają... AM. Jak zapowiadają piosenki, to oni nie mówią tak jak ja na przykład, że teraz był, nie wiem, Sean Paul, to on tylko mówi, że był Sean Paul teraz będzie Sean Paul like glue na przykład, albo Sean Paul, nie wiem, temperature, coś takiego, oni taki fajny, mają bardzo angielski akcent. Bardzo taki dobry, wypracowany akcent mają, tak. I oni zagrali kiedyś Yo Laos właśnie. A to było z, ja wiem. Daj od pół godziny opowiadam. Tak. No bo ja zawsze robię długie wejścia antenowe. To wiesz, wy radioterapii nie słuchacie. Dlatego weszliśmy z Radio Młodych Bandytów 3 minuty po czasie. No nie mogę znaleźć. Z tym. Dobrze. Słuchajcie, bo grupa Yo Laos to jest taka grupa działająca nadal. I oni wydali wiele swoich hitów. Dzisiaj zaprezentujemy kolejny hit. Dziewczyno, taki ma tytuł. Ten hit. I postaramy się... Myślę, że zinterpretować po kilka zwrotek. Co wy o tym myślicie? Dobra, ale to najpierw... Co poeta chciał powiedzieć, tak? Najpierw zagramy cały, a później zinterpretujemy, tak? Zinterpretujemy. Dobrze. To najpierw... To będzie jakieś 6 minut, bo niektórzy narzekają... Prosimy o zostawienie tutaj kolegom przez pierwszego tak tutaj nam na głośnika w naszym studiu, dobrze? Dobrze. To proszę bardzo... Ale kawałka. Okej. Znowu się Miśkowi słuchawek nie chce. Okej, bo jest jedna sprawa, że niektórzy narzekają, że my za dużo gadamy, a za mało gramy. No to teraz zagramy przez ponad 6 minut. Jak mamy taką górę, to posłuchacie sobie. No właśnie, to teraz Yo Laos. Posłuchasz. Yo Laos is back. Miłość nasz szaleje, o, o, i jej, je. Co się z nami dzieje, o, o, i jej, je. Uzależniasz mnie, jak uzależnia wino, kocham cię dziewczyno. Hej, dziewczyno, dziewczyno, wiesz, że z tobą chcę tylko spędzić życie aż do końca. Dłonie jak promienie słońca, wiesz, że kocham cię skrycie, lecz nie wiesz, że na życie zamknę oczy, widzę nas, gdy otwieram, idziesz w nas. Miłość nas szaleje, o, o, ije, co się z nami dzieje, o, o, ije, uzależniasz mnie, jak uzależnia wino, kocham cię, dziewczyno. Tyś jak skamieniały gmaz, zimna jak skroplony gaz, czy dasz siebie mi choć raz, czy nastanie znów ten czas, a ja tego nie wiem, nie, chociaż bardzo wiedzieć chcę, tylko ty mnie rozumiesz, szkoda, że o tym nie wiesz. Co się z nami dzieje, o, o, ije, uzależniasz mnie, jak uzależniam wino, kocham cię, dziewczyno. Weź mi w ramiona, chociaż raz jeszcze, aż się stanę ciepłym letnim deszczem. Połączy nas w miłości niewidzialna nić pajęcza, a na niebie błyśnie namiętności tęcza. Miłość nas szaleje, o, o, ije, co się z nami dzieje, o, o, ije, uzależniasz mnie, jak uzależnia wino, kocham cię, dziewczyno. Żeby stało się choć raz, byś przerwała ten impas, byśmy byli wtedy razem, będę tym kierunkowskazem. Hej dziewczyno, przecież wiesz, nikt cię tak nie kocha też, tyś jest mało kochana, oj na na na na na na. Miłość nas szaleje, o, o, ije, co się z nami dzieje, o, o, ije, uzależniasz mnie, jak uzależnia wino, kocham cię, dziewczyno. Nie chcę na szczęście recept, tylko słyszeć chcę twój szczer i być z tobą chociaż raz. Miałbym skrzydła jak teraz, bym się czuł jak ryba w wodzie i przy słońcu i pogodzie, byśmy byli tak szczęśliwi, że się każdy chyba ścili. Yo, yo, yo, Laos, and rock a macaphone. Everybody move your body to the break of dawn. Everybody shout it loud, everybody as you can. Yo, Laos is back, yo, Laos is back again. Miłość nas szaleje, o, o, ije, co się z nami dzieje, o, o, ije, uzależniasz mnie, jak uzależnia wino, kocham cię, dziewczyno. Czasem w nocy budzę się, wtedy myślę o tobie, potem chodzę zdołowany i tak jakby nie wyspany. Twoja twarz jest piękna tak, jak wyryty w wodzie znak. Czy coś między nami będzie, odleciały już łabędzie. Szaleje, o, o, ije, co się z nami dzieje, o, o, ije, uzależniasz mnie, jak uzależnia wino, kocham cię, dziewczyno. Codzienny dzień znów kończy się, a przy tobie nie ma mnie, jest coś inny, o, o, a ja zapraszam się na dno. Nie mów mi znów żadnych wzdech, nie spotkamy się już w lep, nie będziemy razem już, a ty inne serce kurz. We'll be right back. szaleje, o, o, jeje, co się z nami dzieje, o, o, jeje, zostawiłaś mnie, tak jak zwietrzałe wino, wciąż kocham cię, dziewczyno. Już, już nie szaleje, o, o, jeje, co się z nami dzieje, o, o, jeje, zostawiłaś mnie, tak jak zwietrzałe wino, wciąż kocham cię, dziewczyno. Wciąż kocham cię, dziewczyno. Weź mi z ramiona, chociaż raz jeszcze. Zostawiłaś mnie, nie będziemy razem już. Jeżeli ty wodzie znak, odleciało już na będzie. Co się z nami dzieje? Łącz nas miłości, widziałem tajemnicza. Rozpoczął się na drożu, już nie szaleje. Wciąż kocham cię, dziewczyno. O, ojeje. Ale się fajnie efektami bawili. No, jak autentycznie. Porządnie jazdostacji. Porządnie, słuchajcie, teraz tak, przystąpimy do analizy literackiej tego, tego tekstu, tej piosenki. A ja coś nie zrozumiałem. To będzie tak, Lukas będzie czytał tekst oryginalny, a ja będę interpretował, dobrze? No, ale to aha, trzeba, dobra. Bo mi ja muszę się najpierw nauczyć teraz. No, no z improwizuj. Tak, no, gdzie do gdzie radia? Do radia? No, tak. Gdzie do radia? Ale mam czytać po wersie, po... Cicho, bo się wyda, że ja nie, tak... No przeczytaj najpierw pierwszą tam zwrotkę, tak? Strofę, a później drugą, a później trzecią. Miłość uwaga. Nas szaleje, o, o, o, o, i jeje, jeje. Co się z nami dzieje, o, o, i jeje, jeje. Uzależniasz mnie jak wino. Kocham cię, dziewczyno, ach. No. I o co chodzi tutaj generalnie w tej strofie? Podmiot liryczny obwieszcza światu swoje uczucie miłości, które porównywane jest do szaleństwa, stanu upojenia alkoholowego, który przyciąga jak lep muchy. Onomatopeiczne słowa podkreślają niewymowność tego. Ale nie czytaj z kartki, no. Podmiot liryczny jest tak zakochany, że nie rozumie swojego własnego zachowania. Krzysion? Hej dziewczyno, dziewczyno. Wiesz, że z tobą chcę spędzić życie aż do końca długie jak promienie słońca. Zwrotka zaczyna się apostrofą do wybranki serca podmiotu lirycznego. On już wie, co chce w życiu robić, wie, z kim je spędzi i jest o tym w 100% przekonany. Promienie słońca symbolizują prostą i światłą drogę życia. Dalej. Co się śmieje? No dalej, no. Wiesz, że kocham cię skrycie, lecz nie wiesz, że nad życie. Zamknę oczy, widzę nas. Gdy otwieram, idziesz w las. Barokowy oksymoron, wiesz, że kocham cię skrycie, podkreśla niestabilność procesów myślowych zachodzących w umyśle podmiotu lirycznego, wywołaną silnym uczuciem. Natomiast las, do którego odchodzi ukochana, jest metaforą czegoś dalekiego i nieosiągalnego. Idziemy dalej, czy nie? No dawaj, dawaj, bo to interesujące się robi. Brzmi ciekawie, tak. Dalej nie mam tekstu. No masz tekst. Tyś jak skamieniały głaz, dałem ci. Tyś jak skamieniały głaz... Boże, zmniłaś... Zimnaś. Zimnaś. Ej, co ty miałeś z polskiego? Piątki zawsze. W pierwszej klasie, ja też miałem szóstki. W pierwszej klasie. Nie, ja się czytanek uczyłem na pamięć, słuchajcie, a później jak były dłuższe, to już był problem. No dawaj, tyś jak skamieniały głaz. Tyś jak skamieniały głaz, zimnaś jak skroplony gaz. Czy dasz siebie mi choć raz, czy następnie znów ten czas? Personifikacje wybranki serca podmiotu lirycznego ukazują jej stosunek do niego, który jest chłodny i bezduszny. Mówmy relację, może lepiej, będzie bezpiecznie. Dobrze. Jak skroplony gaz. Tak. Gaz. I a dalej? To nie, skroplony gaz brzmi tak. To był fasolkowy gaz, dalej. A ja tego nie wiem, nie, chociaż bardzo wiedzieć chcę. Tylko ty mnie rozumiesz, szkoda, że o tym nie wiesz. Jednak podmiot liryczny ciągle zadaje sobie pytanie retoryczne, mamiąc się, że nastąpi jakiś przełom. Wmawia sobie, że ich dusze są bratnie, jednak dusza wybranki jeszcze tego nie odkryła. Następne? Daj mi trochę więcej. Tak? To już koniec. Nie, to jeszcze jest kilka zwrotek. To wal, wszystko naraz. No dobrze, to ty teraz czytaj. Weź mi, ale nie będziesz mi teraz... No bo fajnie, teraz zobaczytam. No dobra. Wiesz co, mogliśmy to jednak... Żarówkę. Mogliśmy to jednak wydrukować wcześniej. No, przydałoby się, a nie teraz sobie Polanie na gadu-gadu piszą. No cicho, bo się wyda, no. No Polanie przecież, no. Polanie. Na Polanie. No. Na kolanie. Pisane. To ty od weźmie w ramiona, tak? Aha, już mam. Weź mnie w ramiona, chociaż raz jeszcze, aż stanę się ciepłym letnim deszczem. Połączy nas miłość niewidzialna, nić tajemcza. A na niebie błyśnie namiętności tęcza. Czy tam jest jakieś nawiązanie do piosenki, którą grałem przed zejściem z anteny? A co ty grałeś, tak. Bo nie słyszałem? Spider's Web. Ta. No to marzenia nie do spełnienia podmiotu lirycznego przybierają na sile. Stać się ciepłym letnim deszczem symbolizuje wyzbycie się przez niego wszelakich zmartwień i napięć. Po prostu rozpłynięcie się w błogostanie. Nić pajęcza, będąca jednym z najbardziej wytrzymałych na rozrywanie materiałów, ukazuje, jak mocnym uczuciem darzy on swoją wybrankę. Impresjonistyczna tęcza reprezentuje ferię kolorów, którą można porównać do stanu upojenia zarówno cielesnej, jak i duchowej namiętności. Już? No. Żeby stało się choć raz, by się przerwała ten impas. Byśmy byli wtedy... Co? Nic, nic, kontynuuj. Kontynuuj. Byśmy byli wtedy razem, będę twym kierunkowskazem. Hej, dziewczyno, przecież wiesz... Ja nie mówię, jak oni się śmieją. Ale rymy, no. Nikt się tak nie kocha. AB. Tyś jest moja ukochana. Oj, da, na. Co AB? AB to jest, uwaga, przystępuje do interpretacji. Podmiot liryczny popada w świat mrzonek i gdybań. Snuje wizję przyszłości, zapewniając, ale tylko w myślach, swą ukochaną o szczerości swojego uczucia. Kierunkowskaz symbolizuje chęć bycia przez podmiot liryczny przewodnikiem życiowym swojej dziewczyny. Ostatni wers jest powodowany rozpaczliwym zaćmieniem myśli przysłoniętych przez wyimaginowany świat. W sumie ja się nie dziwię, że on tam użył kierunkowskazu, no bo jakby to brzmiało, będę twym drutem. Nie chcę na szczęście recept, tylko chcę słyszeć twój szept. Nie, bo oni chcieli, żeby te i być z tobą chociaż raz, nie? Miałbym skrzydła jak Pegas. NDJ, pierwsza sprawa, weź się tam trochę przybliż do tego mikrofonu, bo gdzieś uciekłeś. Nie, chce mi się ozwać. No bez przesady on się, teraz. On się oparł teraz o krzesło, jak wiesz. Tak. Dobrze. Topos romantycznej, jednostronnej miłości mamy w tym wersie. Podmiot liryczny nie potrzebuje do szczęścia niczego innego, tylko jej bliskości, którą symbolizuje szept. Szeptu nie słychać daleka. Znów w myślach pogrąża się w swoich marzeniach. Tam jest ze swoją wybranką i czuje się niczym ogier ze skrzydłami. Może wszystko, niezależnie od czynników zewnętrznych, czyli pogody. Jest to jego kraina szczęścia, którą ukrywa przed zwykłym światem, aby nie dziwić innych ludzi i nie budzić ich zawiści. Bym się czuł jak ryba w wodzie. No, znów mi pojechałeś teraz, no. Bym się czuł jak ryba w wodzie i przy słońcu i pogodzie, byśmy byli tak szczęśliwi, że się każdy chyba zdziwi. No i to już zinterpretowałem. Ale proszę, bo się zapęczyłem. Dobra, teraz dalej. Czasem w nocy budzę się, wtedy myślę o tobie. Potem chodzę zdołowany i tak jestem niewyspany. Jednak w krainie marzeń nie można pozostawiać wiecznie. Jest też prawdziwe życie, do którego podmiot liryczny nie lubi wracać. Popada wtedy w smutki, myśli, że zmieniają się z kolorowych na ponure. Twoja twarz jest piękna tak, jak wyryty w wodzie znak. Czy coś między nami będzie? Odleciały już łabędzie. Piękna twarz wybranki jest teraz poza zasięgiem. Staje się nieuchwytna, czego metaforą jest znak wyryty w wodzie. Pytania zadawane samemu sobie pozostają bez odpowiedzi, a łabędzie odlatując trzepoczą skrzydłami, co symbolizuje chęć wyrwania się z tej nihilistycznej codzienności. Piękne, jest jeszcze coś? Piękne, jest jeszcze coś. Czy możemy jeszcze, panie realizatorze? No możemy. Dobrze. Jeszcze mamy tutaj gdzieś 38 minut mniej więcej. No to jeszcze z internetu. Okej, muszę się znów połapać, gdzie jesteśmy. Codzienny dzień. Codzienny dzień znów kończy się, a przy tobie nie ma mnie. Jest ktoś inny, a ja staczam się na dno. To powinno być o chyba takie. A ja staczam się na dno. Czyż by się udało? Podmiot liryczny pogodził się z losem. Dostrzegł, że czas mija, wszystko się zmienia, Pantarei, a jego życie nie prowadzi nigdzie. I co, koniec? Hmm? No dalej, dalej jeszcze. Ojej. Ale ja mam dawać, tak? No ty, ty. Nie mów mi żadnych bzdet, nie spotkamy się już wnet, nie będziemy razem już, a ty inne serce krów. Na dodatek podmiot liryczny dowiaduje się o tym, że jego miłość odnalazła uczucie w ramionach innego mężczyzny. Trwa to, przepełnia czarę goryczy. Podmiot liryczny otrząsnął się, wygnał ją ze swojego serca. I teraz tutaj już ostatni taki refren, takie outro. Znów coś dostałem. Nie? Tak. Co, tak? Tak. Już miłość, od tego się zaczyna. Aha. Już miłość nie szaleje, o, i jeje, i jeje. Co się z nami dzieje, o, i jeje, i jeje. Zostawiłaś mnie tak jak zwietrzałe wino. Wiesz, że kocham cię, dziewczyno, ach. Podmiot liryczny chce wykrzyczeć, że to już koniec. Wyzbyć się wszelkich emocji, jakie towarzyszyły tamtemu uczuciu. Ma żal do byłej wybranki swego serca, jednak ostatni wers nas zaskakuje. W jego sercu pozostała rana. Rana, która nigdy do końca się nie zabliźni i będzie mu przypominać o tej miłości. Miłości bez happy endu. Jakie to piękne. Jakie to piękne. Ja wezmę chyba szpiega i pójdę się, przejdę do placówki, w której dawno nie byłem i przekażę tego szpiega mojej polonistce. A bo przydałoby się. Nie no, przydałoby się młodzieży. No właśnie, młodzież powinna się uczyć. W końcu rok szkolny rozpoczyna się już 4 września. A że mamy takiego ministra oświaty, to pewnie to właśnie... my tutaj musimy edukować, no. misję wypełniać. Prawda? Bo mamy w koncesji ileś tam zapisane, nie? Lepiej edukować niż edukować. To chodzi. Alinka napisała, guys, screw you do nas. Że co? No mamy się wyśrubokrętować. No dobrze. Gdzie jest tu śrubokręt, Zara? Czekaj, ja... Mamy śrubokręt. Ja mam tu. Ja mam taką... Ze zdejmowaną końcówką, o. Nie no, ja jeszcze nie próbowałem. Ja się zdejmuj sobie mi się końcówki. Uwaga, o. Misiek, nie przy ludziach. Nie wiem, czy to będzie słychać. Proszę o ściszenie pod wodę. Będę zdejmował końcówkę, uwaga. Było coś? Było. No. Tak właśnie się zdejmuje końcówkę ze śrubokręta. Że... Misiek nie wiedział. Może lepiej nie zanoś tego szpiega. Bo będzie no, później, że słuchaj, dziwne rzeczy się tu dzieją. Od czego jest edycja Wojcetracka? No tak. A że to tak. Jest praktycznie jeden wielki Wojcetrack, tam dwie piosenki jakieś się pałętają no. Na razie, czy trzy. Tam 10 minut będzie. No. Wytnie się. Mhm. Wytnie się edycja Wojcetracka, tak. To jest, wiesz... Tu program... Wojcetracki edytuje. Tu program Radio Młodych Bandytów w internetowym Radiu Freaku, audycja, w której nie wiadomo o co chodzi i takie jest jej założenie. Ale tak. Czekaj, ale my wiemy o co chodzi, czy nie wiemy o co chodzi? Nie wiemy właśnie. Nie, my też nie wiemy. A my też nie wiemy. No to o co nie chodzi? Wiemy, nie, słuchaj, nie... Andrzej, jak wiesz, to powiedz, to się wszyscy nie, no, dowiemy. To może niech ktoś nam napisze, www.radiofreako.pl, niech ktoś napisze nam o co chodzi. No właśnie, to chciałem też przypomnieć, nasze adresy internetowe www.radiofreako.pl, to jest nasz adres internetowy w przeglądarce Internet Explorer, Opera albo Mozilla. Firefox, albo Mozilla. Tak, dobrze, nasz adres e-mail dla tych, którzy mają Outlooka, albo Outlook Express, albo jakieś tam inne rzeczy. Pinę na przykład. Zainkasujemy teraz. radio@frigo.pl. Co zainkasujemy? Wszystko do mojej kieszeni idzie, bo ja to mówię. Kurde, ja zareklamowałem na Linuxa, to darmowy program. Widzisz, ty nie wiesz co reklamować. Dobra, to jeżeli macie tchebata. Macie operę. Okay. Opera też darmowa jest. Tak? Aha. Cała pełna? Są reklamy. Mhm. Nie ma. Kolega się chyba bardzo późno obudził, bo Opera już od pół kiedyś roku była nie ma jej z reklamami, a teraz już a jest... A moja Firefoxa używam. Dobrze, nieważne, bo to się robi, idzie go audycja przed 15, od poniedziałku do piątku. Właśnie, to muszę znowu... My tu tematy podbieramy. Tak, muszę znowu wejść na parę port... portali. Oni nadrabiają ten urlop Iździego teraz długi. Muszę znowu na parę portali wejść i poszukać informacji, bo znowu nie będę wiedział, o czym mówić po 14. Dobrze, to teraz tak. Myślę, że jest odpowiednia pora, by odwiedzić no wtedy inne... zawołaj mnie do studia, zrobimy kącik porad technicznych. Porozmawiamy o jak ustawić procek emisyjny, żeby góra taka była jak nie do 14. Spoko, właśnie jutro będę kręcił. Ja też wyrażę mi taką górę. Nie zaimponujesz mi. Dobrze, ale nie, nie o tym miało być. Myślę, że możemy zrobić teraz wycieczkę do kolejnej stacji internetowej konkurencyjnej i zaprezentować nagrania właśnie z tamtej stacji. Do jakiej? Tak? Ja mam coś o tym wiedzieć, czy to ty będziesz? No, te dźwięki ci przyniosłem na płytce dzisiaj. Czy czekaj, ale które? Płytce RMB. Wiesz co, ja teraz sobie otworzę tę płytkę. Bo to, co ja ci pokazywałem wtedy. Chyba, nie? Czekaj, mam tak. Obranio. Czekaj, bo gdzie jest folder MIDI? Ty, a to, dobrze, ty dzisiaj coś wrzucał? Nie, to wrzucałem, było. To już jakiś czas temu było RMB17, coś tam. To już było kiedyś, tak, nie? Tak, ale ja teraz wrzucam. A ty nowe rzeczy wrzucić? O! To czekaj, to może ja szybko to jakoś ściągnę. Czekaj, bo jest. Jadę do stacji, a później jest. 48, stacja 48. O, bo Fatio, co ja też mam. No. Ale stacje. I te dwa dźwięki. To czekaj, to zaraz no. Zaraz przerzucę. Teraz przerzuć to z kompaktu, a my w tym czasie. Poopowiadajcie coś. Zapytamy się NDJ-a, czy planujemy jakieś nowe piosenki w związku z tym, że RMB. A na kiedy, na dzisiaj? No tak na za pół godziny. Nie, ale generalnie w przyszłości. Generalnie, no. Może by się coś zrobiło. Takie, wiesz, coś na wzór tej audycji, co była w radio FFM? MFFM? Mhm. Oni zresztą śpiewali, prawda? To, że bis? Aha, a nie, to nie to radio. Oni też tam śpiewali, prawda? I tutaj też... A w bisie śpiewali. Będziesz ty śpiewał. Że bęc, tak? Jakie bęc? No to nie. O czym wam mówicie, bo teraz nie wiem. O RMM! Taki no, był chyba się żyć. W bisie, jak mi słyszałem też. Bo w bisie... No nie. Bo w żywo. Bo w bisie bisowali na żywo. Lukas jest jeszcze za młodo, nie pamiętam tych czasów, wielkich czasów w Polsce. Kiedy radiofonia była taka, no zupełnie inna wtedy. Zupełnie, to były zupełnie inne. To były dobre czasy, to były dobre czasy. Myśmy byli za młodzi, żeby wtedy radio skutecznie, byśmy takie... Ale się przez chwilę fajnie gotowaliście. Tak? Nie wiem czemu. Nie wiem, dlaczego ten kompakt jest sprzężony, nie wiem, z mikrofonami. Wiesz co, bo to tak jest. Jak włożysz kompakt, nie wiem dlaczego, w tym komputerze co ty siedzisz, jak włożysz kompakt, to zaczyna pykać na mikrofonie i się wszystko gotuje. Aj, no to dobrze, gorzej byłoby, gdyby nie pykło. No, słuchaj, no ale MIDI jest technicznym podobno, to ty naprawiaj, no ja tak się znowu nie się coś popsuło, kurczę. Kto tu ostatnio grzebał? Albo zamiast włożyć ten kompakt do normalnego odtwarzacza, to on tam wrzuca do tego drive'a w ogóle. Chodzi to jak mój odkurzacz. Ja wam teraz muszę opisać tę sytuację. Endejot właśnie wyłożył nogi. No, wyciągnął? Wyciągnął nogi. Wyprostowałem tak. Tylko. Wyprostował, no dementuję. Właśnie. Oparł się. I teraz tak trochę z daleka jest, prawda? O, taką dziwną pozę przyjął, ale coś... Dziwną pozycję. Co to tak szumi? Co się dzieje? Kto otworzył okno? A teraz będzie tak. Ojej, nie no. No dalej, bo będzie, że mamy studio niewyciszone. Chodź tu bliżej, no. Kurczę, źle mnie słychać? No, jest tragicznie. Widzi, techniczny, podkreśl na procku, jo? No tak, podkreśl na procku. Dobra, to trzeba MIDI teraz zagra, a NDJ-a przywołamy do porządku. Dobrze, tylko które mam grać? Najpierw na Z zagraj. Dobra, niech wam będzie. Dobra, no to teraz gram to na Z, to proszę bardzo, prezentuję. No to moi drodzy, lecimy dalej. Kolejny kawałek, przy którym można naprawdę wysoko polatać. No to moi drodzy, lecimy. Jadą. Moi kochani, tylko u nas takie energiczna jazda, taka impreza. Już teraz najnowszy singiel grupy Calvin and Remy, Imagination. Numer, który, jak mi się tutaj skromnie zdaje, robi taką jazdę, że każdy przy nim lata, jak się tylko da. Jadą! No to kochani, rozpędzamy i lecimy! Go! A ja, mój kochani, niestety muszę się z wami pożegnać, bo tutaj moja mamusia woła mnie na obiad. Ale oczywiście powrócę już za moment, myślę za 10 minut. No to wtedy polatamy jeszcze bardziej. Oczywiście przed wami Pakito. No, tak się robi radio. To jest mój idol, słuchajcie. Ale ja bym chciał posłuchać, jak on to jednak backupy po obiedzie robi. A wiecie, że on dedyki sprzedaje? Kochani, kochani, mama się mnie nawiadwała. A nie, no dobra. Nie, no dobre, bez kitu. Gość był dobry, naprawdę. No, ja muszę powiedzieć, że ja zostałem zainspirowany tym nagraniem i później i dlatego zrobiłeś to, co zrobiłeś? To, co zrobiłem, no właśnie. Ale ty zrobiłeś... Wymyśliliśmy tutaj słuchaj, właśnie tak wspólnie, no. Wieś mi się, dobra, ale po prostu ty... Wieś ty, mi wiesz, się. W tym momencie to było tak, że ty zrobiłeś, nie wiem, no... Po no prostu... plagiat, tu jest ustawa o ochronie danych, no. Nie, no ty, nie, ty zrobiłeś to za dobrze. On powinien cię po prostu podać w ogóle do sądu o no... O nadinterpretację no bym nawet powiedział. No. I się zrobiło buł. Bo jest coś takiego jak ochrona danych i tak naprawdę nie ma możliwości wykorzystywania nagrań z moim udziałem. No właśnie. Jest ochrona i to danych, niedopuszczalne no. Tej. Niedopuszczalne, to jest prowokacja. Pani, ja to nazywam prowokacją. Przepraszam bardzo. No cóż, bywa. Bywa, no niestety, dobrze, to no, co, ale... teraz Radiostacja 27? Tak, 27, Radiostacja 27. No to proszę bardzo. Momencik. Informacje ze świata. Też się zapraszam na serwis informacyjny, sportowy. Już za 40 sekund. Po porażce z GKS-em Bełchatów Legia po raz drugi z rzędu przegrała w Orange Ekstraklasie, tym razem na wyjeździe z ŁKS-em. No, czyli mam tutaj złą wiadomość dla wszystkich fanów Legii. No, dobrą dla wszystkich fanów GKS-u Bełchatów. Mick McCarthy, trener angielskiego drugoligowskiego Wolchmad Wonder, stwierdzi, że nie określa... że nie skreśla Tomasza Frankowskiego, pomimo, że sprawdził na Molineksie kolejnego napastnika Amerykanina Jamela Johnsona. Obrońca piłkarskiej reprezentacji Holandii, zawodnik zespołu Bundesligi Hamburga SV Caldy Bolarus przechodzi do drużyny mistrza Anglii, czyli Chelsea Londyn. Natomiast tutaj Chelsea bardzo się wzmocniła ostatnim razem w towarzyskim spotkaniu rozegranym w Odense. Reprezentacja Polski przegrała z Duńczykami 0-2. Mecz był debiutem w roli selekcjonera biało-czerwonych Leo Benkahera. No i to koniec niestety już informacji. Na kolejne zapraszam na następnej audycji. I jeszcze trzy piosenki, no już niestety będę musiał zejść. No tutaj, podczas tych informacji trochę się zaplątałem, wybaczcie mi. No, on będzie no, musiał niestety zejść. To jest jedna osoba, która naprawdę rozumie to, co żem powiedział. No. Ale czemu nie puściłeś tej piosenki do końca? A co ty z takim echem teraz małe. Jedziesz? NDJ? Nie, NDJ proszę teraz na kibla z mikrofonem. To jest kurde. No ja normalnie jestem. Nie jesteś normalnie, bo jesteś... Jako maszę, no. Niech ci będzie. No już teraz nie masz. Nie, ale słuchajcie, dlatego jak... Nie pykło mi, bo dlatego być, jak kiedyś... Tak, być, dlatego jak kiedyś pracowałem w tym radiu... w tym radiu FM, tak? Tym takim kopanym, to ja nigdy ja nie robiłem... Ciekaw, że to nie było z tego radia właśnie. Nie, to było z innego. To było z innego radia, natomiast ja dlatego nigdy nie chciałem robić serwisów sportowych, bo nie chciałem się zbłaźnić tak jak ten młody. Tam łąka... Dobre, to... Słuchajcie, no tak się teraz robi radio w Polsce, no i... Bo to jest tak, bardziej ale... zrozumiałe, jak się ale jakie on miał miękkie fejdy. No właśnie, też to zauważyłem, na samym początku w ogóle go nie było słychać, ale tam cały czas był jego głos. No właśnie. No bo tam był fade in się robił. Bo to było tak, jak teraz się w radiu robi, że to nie słychać, jak się zgłaśnia pod ciszę i tak dalej, no to chyba jest. Że co, że on miał tego, Urbana? Urbana, Jerzego z uszami. Ta, jedno ucho to było fade in, a drugie to było fade out. Tylko ciągnął w nie tej kolejności, to, co to trzeba. Duże fejdy miał. No duże fejdy. Ale takie ładne, przynajmniej okrągłe, a nie takie kanciate, tyk, tyk, tyk, tyk. Przebiegi kwadratowe. Nie, no, takie wypompowane kancia, jak z tych kurczybyków. Słuchaj, kanciatego na mikserze ciężko zrobić. Właśnie. Kto dzisiaj zrobił taką pompę jak z tych kurczybyków? Dano. Co? No, to już wiesz. Miśka kompresorze. Misiek kręci. Ej, ale u mnie to ładnie działa. No, przecież ja oni coś zepsuli. Ja włączyłem, dzisiaj przyszedłem z tego tam miejsca. Ej, bo to Lukas rozdawał, fakt. Może w odwrotnej kolejności nastawy tych pokręteł. Sebol, fakt, ja też włączyłem i się przeraziłem, bo na testowym, jak ja to wszedłem z tymi ustawieniami, to było nieźle. Sebol. Ale Misiek to ma jakieś jeszcze swoje. Tak. Ale Sebol brzmiał inaczej. Sebol chyba na swoich ustawieniach jechał. Bo Sebol to mi powiedział, a myślisz, że mi się będzie chciało zmieniać. Bo tutaj każdy. No, na swoich, słuchajcie, bo tutaj każdy ma kartę chipową i tą kartę chipową wkłada do procesora, no i mu się ustawia tak, jak chce. Nie, słuchaj. Nie, słuchajcie, bo Sebol. Sebol testował się teraz, nie pamiętam, dwa chyba dni temu na tym. Na tym takim. Nie na testowym, tylko na tym rytmicznym. Mhm. Takim ciekawym, no. Rytmik FM? Tak, tak, no właśnie poszła ta reklama. Ja tam czasami robię jazdę, zapraszam. Jazdę! A można u was zagrać gościnnie? Tak, ja tam gościnnie gram, dokładnie. W każdym razie on się... Gościnnie też... w każde piątki? Nie, tam kiedyś był faktycznie piątek, raz wyszło piątek, raz wyszło chyba czwartek, no jak mi tam się chce. W każdym razie tak, i on... Testował jakieś ustawienie dziwne tego procka. Jak ja to usłyszałem, to myślałem, że się załamie. Ale to było jeszcze coś innego chyba. Bo on tam jakimiś presetami gotowymi się bawił. Ojej. To może na innym procku. No to proszę na mnie nie zrzucać, że później mi się ktoś zepsuł. Nie, no. Ale to nie mówimy o tym, co grał tego, ale co grał Sebol, tylko Danon. Dzisiaj, to, co dzisiaj Danon grał. Jak ja usłyszałem Danon. To, co mówi... dzisiaj Danon grał. To jest inna sprawa. No to był, no to był twój preset niby. Ja pokażę, jak Dana na mikrofon brzmiał. Ej, oni coś musieli pomylić, ja jeszcze raz... Tak, Dana na mikrofon brzmiał. Nie no, bez przesady. Tylko teraz się napraw na zero, Łukasz. Ale muzyka też taka spompowana była, tak gniot no, ten jest kompresor, że masakra. Wiesz co, może próg ma za niski, no. Ja nie wiem, może on coś tam niechcący przestawił, bo to łatwo przestawić jest. Przecież ruchysz palcem i już jest zepsuty, nie? No. Znaczy ja mu dałem cały preset, no. A, ale może skopiował z twojej karty chipowej, tak? To posłuchamy, jak będziesz miał audycję, bo może coś już tam miałeś źle. Ha, nie, ja mam dobrze. Nie więcej. Dobrze, nie. Karty chipowej. To trzeba z innym akcentem, karty chipowej. Tam są... Chipowej. A tam są inaczej podpięte regulatory. Gdzie? No w tych kartach. A to może i dla... Nie, no jak może być w kartach inaczej podpięte regulatory? To tu wkładasz i chodzi, nie? No przynajmniej u mnie zawsze tak było, pstryk i jest. I mi się ustawia i od razu tutaj equalizer ten skomplikowany, taki ma... ten procesor. No ale te chipy są różne. Różne, no. No różne są, każda inna. No. Ale my o kartach mówimy, a nie o interfejsach. No ale... A o kartach mówicie. Ale kartę wkłada się do slota. No to właśnie. Do slota. Czy slotu, no. No nic, no o wkładaniu... To może... O wkładaniu kiedy innym razem. Tak, innym razem. Niech będzie inna audycja, bo to nie o tym mieliśmy rozmawiać. Tak. Midzi, wiesz co, ja mam do ciebie takie pytanie. Tydzień temu wyemitowałeś taką fajną piosenkę na koniec RMB. Ten, mój tata kupił Queza. No właśnie. Fajny, no właśnie. Bardzo fajny. Chciałbym zadedykować ten kawałek i dołącz krótką dedykację wszystkim naszym znajomym z lokomotywy z Ciuchci AM. To żeś pojechał teraz. To mówił Misiek. A szczególnie naszym znajomym. Czy to było konkretne kolejne pojechanie w moim kierunku? ci zajadę, przywiązę ja do łezę, tak ci profi kraj. Łezę fuksam gezę, ty dać kiedy zażywę, łebez, że są za kwezą, nem diabeł sa urwę. Tata smyci zwyza i łyła mocno z mas, bo widzi, że ta chłyza. Przenosimy się do Poznania. To jest, tam koziołki robią tryku, halo, tryku. Halo, halo, halo, Midzi z Poznania, w wozie transmisyjnym. Halo, halo, jestem, Midzi, jestem. Midzi, odezwij się, jak tam w Poznaniu, wszyscy tak mówią? No, wszyscy tak, tej, jo, i czy to kolejne prowokacje? A czy ta piosenka przed chwilą to była jakaś dedykacja z Poznania? To była prowokacja w ogóle. Jak zwykle. Prowokacja. Moje chodnie kolejne tam było. I to, chyba... to jest kolejna prowokacja ze strony kolejnego prezentera, tak? Kolejna prowokacja. Ta jest, no bykać mi się chce coś. No dawaj, dawaj, ja mogę ci zawtórować. Spoko, już odwróciłem się, ja jeszcze mam odrobinę kultury, ale tylko odrobinę. No co? Nie, nie, panowie, panujcie się. No co? Nie, bo w każdym programie musi być wiocha, no. Słuchajcie. No ostatnio to tam teraz napisali, na, to teraz że jesteśmy... Na, słuchaj, to teraz w prime time'ach takie coś będzie chyba. Tak? No że nie, że sięgamy do korzeni. No ba. To chyba porno. Dobrze. Ktoś tu skrzeczącą srokę chciał usłyszeć. Tak? I co masz? Znalazłeś? No. To dawaj. To jak będziemy Milkę supportować to ja już razem. Wiem, co mnie tak rano budzi. Już wiem! A mnie to budziło tak gdzieś w czerwcu i w lipcu. Sroka cię budzi? To ja już wiem. Ej, to... Misiek, to co ty gdzieś... To co ty gdzieś tutaj blisko radia mieszkasz, jak Milka przychodzi rano się ospajać ze sprzętem, to co, to cię budzi? Sroka, słuchaj. Pożałujesz, naprawdę. Jeszcze raz. To jak Milka ćwiczy jazdę. Firmę. A może, faktycznie. No. Wiesz, Milka ćwiczy się, uczy się robić teraz. Bo jeszcze, a już wiem dlaczego rano, bo jeszcze kluczy nie dostał tutaj do nas do studia, zawsze z Lukasem przychodzi. No nie dostał, nie dostał. Co, Lukas mu musi otworzyć drzwi. Klucze dać. No, Lukas mu drzwi otwiera i dopiero. No. Znowu by potem mikrofonów byśmy nie znaleźli. Weź daj jeszcze raz tą strokę. No, to gadaj tam. No, gadam. Gadam, ja też gadam. Ja cię supportuję. O, to cholera jedna, no. To ten dźwięk. Usunąć. Ale dobry zrobię zaraz. Mi się... Oj, kurczę, czekaj, nie ten dźwięk, nie wiem, ustrzelić. No zaraz, czekaj, szukam dźwięku. Szukam dźwięku. Pciu, pciu, pciu, pciu, pciu. Gdzie ten dźwięk jest, no? Czekaj, ja też szukam intensywnie. To nie! Namierzyłem. To chyba nie, to namierzyłem, czekaj. Co ty strzelasz? Namierzyłem, poczekaj. Yo. Muszę jeszcze z bazuki, no. Coś chyba trafić nie możesz. Jeszcze, bo słyszę ją lata, no. No to mal. Czekaj, przeładuj. Jeszcze tu. No. Dostała. Patrz. Jest. Nie ma sroki. Udupiłem. Jest. Dobra, tyle poleciało. Milka nas zabije. Jutro rano wróci znowu z Lukasem, przyjdzie się uczyć sprzętu. Tak pięknie to korzystanie z przyrody i tego, i niepowtarzalnej. O kurde, już nie mogę. Zabiliśmy srokę, słuchajcie. Zabiliśmy srokę. To następnym odcinku polowanie na barana. Trzeba będzie gorą większe dzieło. Ciało. Łotek. Ja jestem dość niedawno po lekturze Szereg Pancernych ponownej, także będzie ten tak? Przeciwpancerny ładun. Rudy! Panca! Jak srokę z bazuki załatwialiśmy, to nie, barana to tylko tak. Z armaty chyba jak. Ale nam się może dostać od sroki za to. O, jak nam przy dziobie to ma. Ogonem bez łeb. No. Zapytam, nie, no, czy słucha. Nie, no ja nie wiem jak nam jak sroce spod ogona wypadnie nam coś prosto na głowę. Co to jest? Ojej, nie, ja myślałem, że będzie coś ciekawego. Nie, niestety. Dobrze, słuchajcie. Napisała do mnie słuchaczka Izetka, którą chciałem pozdrowić z tego miejsca bardzo serdecznie. A to słuchaczka, która swego czasu do mnie pisała. Tak. Każdy dzień niesie ze sobą niespodzianki. Pozdrawiam ciebie, Izetko. Na konsolę do nas na www.radiofriko.pl niestety nic nie przyszło. Milka pisze, że skrzydło dostał. Skrzydła mu podcięliśmy. O jeden. O, cholerne. I zobacz, ja też strzelałem i też nie trafiłem, no. No właśnie, nie pykło, to dziwne. Nie pykło wam, nie pykło wam. Ja. Co to miało być? Indianin jakiś, czy co? Ten Indianin to może w następnym tygodniu, jak będzie tak. Polowanie na grubego zwierza. Jutro, w przyszłym tygodniu inaczej zapolujemy. Proszę państwa. Z lasem. Barana. Z samochodem będziemy przejeżdżać. Samochodem, motorem. Będzie barana. Motorem, samochodem i wszystkim tym... Motorem to uważaj, bo... Jawa! Chciałem przejeżdżać motorem? Jawa, tak. Piotrek! Jadziem! Piotrek! Cicho, nie mów Piotrek. Który? Nie wolno. Ale nie o tego Piotrka mi chodziło. Nie teraz nam chodziło o Piotrka Jawę. Jawę. Tego, który robi takie fajne dżingle. Do tego... Czekaj. Nie, do tego... Nie, no co ty. Nie, no co ty, nie. Nie, nie ta liga, nie ta liga, panie. On kiedyś w innym radiu był. Też z tego, z północnej Polski. Tym takim dodatnim, czy w jakim? Radio nie, Buko. Nie, on był w... 100% świątecznej muzyki na gwiazdkę. Oh yeah! On był w polskim radiu. Aha. Z tamtego. Aha, tak. Z tego miasta. Polskie radio? No, on był w tamtym radiu. Polskie radio. Czy mam no, polskie radio? No Gdańsk, no! Aha! Nie, bo ja się zastanawiam, czy mam jakiś dźwięk z polskiego radia. Słuchaj, ja mam dźwięk polskie radio. Ja mam z polskiego radia dźwięk z Olsztyna. Tak? A ja mam z który dałem, który zresztą wysłałem innej stacji komercyjnej tutaj, też trójmiejskiej, żeby sobie puścili, puścili to zresztą. No. O czym mnie poinformowali, że puścili, także nie słyszałem, ale wiem, a słyszeliście poszło. Ostatnio tę wpadkę właśnie... z polskiego radia poszedł z tym, komercyjnej? A słyszeliście tę wpadkę ostatnio? Tak... Idę na siku! No właśnie o tym mówię, właśnie Oni mają taki program złapany w sieci. Puszczają różnego rodzaju śmieszne rzeczy, które albo to sami wygrzewią, albo ktoś im przyśle. Czy tak jak my? No. Tak, tak. I Czapu łapu. I oni spokojnie z TVN-u, wszystko, nie ma wycinane, nie ma edycji w ogóle, wycinki i cenzury nazw. Było, proszę bardzo, teraz będzie Radio Olsztyn na antenie. My nie będziemy gorsi, co? No dobra, nie. No my nie będziemy. Słuchaj, to wiesz ile razy... O, wiesz, nie pykło mi. To wiesz, na, czekaj, wiesz ile razy się pojawimy w dziale czarna lista? Tak? Ale... Może teraz mi pyknie, czekaj. No czekaj, dawaj. Halo, tu mikrofony sprawozdawcze Polskiego Radia, zainstalowane w sali Teatru Wielkiego w stolicy. Z którego to było roku? No właśnie tak... Oj, oj. 50? Proszę nas pana, 60 nas, któryś. Nas to jeszcze po nie satelicie. Było. No, no na pewno, po dlatego nas się gotowało. Dlatego, się nie, ja myślę, że my ten stare nagrania z Polskiego Radia możemy tutaj, prawda, przytaczać, bo to wiesz, to tego już nie ma, tych ludzi już nie to ma. To jest przedawnione, tak. To jest przedawnione, dokładnie. To jest, to, za nic sprawa... już nie trzeba za to płacić. Ostatnio to za nic nie płacimy. To Lukas mówił. Właśnie. Ale to nie ja za to odpowiadam w tym radiu. No, po wiesz, jak tak, wiesz, jak tak, wiesz, jak tak dalej pójdzie, to może niedługo nie będziesz za nic odpowiadać. No właśnie, wiesz dlaczego? Nie. Mówisz chyba o radiu. To. Dobrze, nie, to, sorry. Nie no, pojechał teraz. Nie no, mordę. Nie no, dochodzi generalnie. Dochodzi. Jeszcze nie, za 4 minuty dochodzi. Za 4 minuty dojdzie. Ja czekam, żeby było 57, żebym mógł mówić, że dochodzi, to liczę, że sobie dochodzi przez 30 sekund będę nawalał. Słuchajcie, nie, bo jeszcze miałem taki jeden dźwięk z polskiego radia, tylko że nie mogę go znaleźć. To wy teraz coś powiedzcie. No to teraz coś mówimy, bo my się niedługo żegnać będziemy generalnie. A weź tam na konsolę, byś będziemy mógł się żegnać? No, bo się 22 zbliża. Ja się dopiero zacząłem rozkręcać. Spoko, jeszcze musimy drugiego szpiega nagrać, żeby tam nie było o Arturze nic. Tak, dobra, rozkręcaj się, rozkręcaj się. No. To czyli ten szpieg drugi będzie taki po raz pierwszy od wielu tygodni nakręcony. Nie, no tydzień temu też nakręcony. Był nakręcany. Będzie nakręcony na szpulę. Mm-hmm. Będziemy go tak oldschoolowo nagrywać. Co, masz ten dźwięk? No. Nie no, 285 dźwięków, a nie pamiętam jak się nazywa. My te drugie szpiegi musimy nagrywać na szpulach, bo wtedy przynajmniej nikt nas nie posądzi o jakieś edycje, bo tak to było na komputerze, to tu było montażowane, no korektorowane, no nie wiadomo właśnie. Co. A tam to by było widać, gdzie taśma. Było widać, gdzie taśma była klejona. No, także no, musimy na szpuli nagrywać. Kończymy, to się nazywało chyba. A to, że na szpuli będzie nagrane z przeedytowanej ścieżki, to inna sprawa. Tylko, no. Sorry, to może być trochę zbasowane. No to dawaj. No to jedź, dobry gość. A nasza relacja dobiega już końca. Z placu centralnego w Nowej Hucie żegnają słuchacze Zdzisław Stankiewicz i Bogusław Sobczuk. Na antenę proszę teraz Studio Rozgłośni Polskiego Radia. Fajny taki miękki. O, koleżanka miękki napisała do mnie tak. Słuchajcie, co napisała do mnie koleżanka. No. Mamy myszkę. Co? No, no ja też. Słuchaj, jeśli to jest to, o czym myślę, to myślę, że to jest jak najbardziej na miejscu, no. No ja już właśnie pomyślałem generalnie o tym, co ty pomyślałeś. A ja pomyślałem o Mausiku. Nawet na swoim myślałem o czym innym, nawet, okay. Nawet na swoim miejscu bym dodał. No wiesz, generalnie no, interpretacja zależy od odbiorcy. Od odbiorcy, to niech już będzie. Tak. Dobrze, panowie, bo ja mam jeszcze taką, że tak powiem, pocztówkę dźwiękową. Tak, na koniec. Będzie trzeszczeć? Będzie trzeszczeć? Wiesz co, trochę, natomiast to... Mogę? To one fajnie trzeszczą. To uwaga, to będzie pożegnanie generalnie od... Nasze, od nas, dla nas. No, to najpierw ja, później ty, tak? Dobra, to najpierw dawaj. Będzie podwójnie. Dajcie tu jakąś muzyczkę. To tyle. Pozdrawiam, cześć. No, to my też pozdrawiamy. No to cześć. No to cześć. Kolejne Radio Młodych Bandytów. Już za tydzień. Hej. A nie gra. Nie pyknie. Teraz pyknie. zapraszamy na non-stop muzyczny. Przed tobą olbrzymia dawka muzyki. Radio Frico gra bez gadania.